างหนองมนมีอะไรไหม ไม ่ ม ี มีคำถามได้ไหมคะหลวงพ ่อได้ก็ถาม ถามยาว ต้องมาใกล้ๆหน่อยไหม คำถามเขาเยอะ ค่ะลูกจะถามเรื่องของกรรมอะค่ะหลวงพ่อลูกอะค่ะฆ่าแม่เนี่ยค่ะกรรมหนักค่ะแต่วันนั้นลูกดูในหนังสือค่ะแม่ฆ่าลูกอะค่ะกรรมเหมือนกันไหมคะหลวงพ่อแต่แม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่านะคะ ไม่เหมือนอะแม่ฆ่าลูกนี่บาปน้อยกว่าลูกฆ่าแม่เพราะว่าแม่มีพระคุณต่อลูกแต่ลูกไม่มีพระคุณกับแม่อันนี้บาปหนักหรือเบานี่เขาดูคุณของคนที่เราฆ่าของสิ่งที่เราฆ่าชีวิตที่เราฆ่าพวกสัตว์นี่ก็มีบาปมีบาปมีหนักเบาเหมือนกันฆ่าเป็ดฆ่าไก่กับฆ่าวัวฆ่าควายนี่ก็มีความหนักเบาต่างกันฆ่าไปฆ่าไก่มันไม่ค่อยมีคุณประโยชน์ฆ่าไปก็โทษไม่หนักเหมือนกับฆ่าวัวฆ่าควายที่เขารับใช้เราเขาทำประโยชน์ให้กับเราฆ่ากุ้งฆ่าปลาอะไรพวกนี้ยิ่งไม่ค่อยมี งั้นฆ่าหอยนางรมก็บาปน้อยใช่ไหมคะ บาปน้อย พอลูกยังทำตามหลวงพ่อไม่ได้เลยได้มั่งเล็กน้อย ครับน้อยกว่าแต่ก็ต้องใช้อยู่ดีก็คิดว่าต้องกลับไปเกิดเป็นหอยนางรมให้เขาฆ ่ า แล้วเยอะด้วยอ่ะ ก็ไม่เป็นไรหอยนางรมอายุมันไม่ยาวไม่ใช ่ก็ฝากจะเลี้ยงโตว่า8เดือนนะคะแล้วลูกข้าวเป็นล้านตัว ก็ไม่เป็นไรก็กลับไปเกิดเป็นหอยนางรมไปเรื่อย แล้วเมื่อไหร่ลูกจะเป็นคน ก็หมดกรรมเมื่อไหร่ก็กลับมาเป็นคนใหม ่หลวงพ่อคะคนที่เข้าใจธรรมะแต่สวดมนต์ไม่ได้เลยกับคนที่สวดมนต์ได้แต่ไม่เข้าใจธรรมะเลยเนี่ยอานิสงส์เนี่ยเหมือนกันไหมคะ ไม่เหมือนอ่ะคนเข้าใจธรรมะนี่จะได้บุญมากกว่าคนที่สวดมนต์คนที่เข้าใจธรรมะนี่มีปัญญาระดับปัญญาคนที่สวดมนต์นี่เป็นระดับสมาธิสวดมนต์นี่ทำใจให้สงบนิ่งเฉยๆเป็นเหมือนเอาหินไปทับหญ้ากิเลสนี่เป็นเหมือนหญ้าเวลาเราสวดมนต์นี่เราก็ทำให้ใจสงบกิเลสก็หยุดทำงานความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็หยุดทำงานชั่วคราวเราก็มีความสุขในขณะที่จิตสงบแต่พอเราหยุดสวดมนต์เราเริ่มมาคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้กิเลสก็ออกมาความอยากก็ออกมามันก็ความสุขนั้นก็หายไปแต่ถ้าเรามีความเข้าใจในธรรมะเข้าใจว่าความสุขของเราอยู่ที่การไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อยากแล้วเราตัดกิเลสได้เราก็จะมีความสุขอย่างถาวรเพราะถ้าเราฆ่ากิเลสได้ละกิเลสได้เราก็จะฆ่าต้นเหตุของความวุ่นวายใจของเราได้ดังนั้นคนที่เข้าใจธรรมะนี่อย่าเป็นเท่มันก็อยู่ที่ว่าเข้าใจในระดับไหนนะมันมีหลายระดับเข้าใจในระดับทำบุญทำทานเข้าใจในระดับรักษาศีลเข้าใจในระดับสมาธิเข้าใจในระดับปัญญามันมีหลายระดับถ้าเข้าใจในระดับปัญญานี่มันก็จะสูงกว่าคนที่สวดมนต์ได้เพราะคนที่สวดมนต์นี่จะอยู่ในระดับสมาธิเช่นเวลาเขาไม่สบายใจเขาก็สวดมนต์ไปเขาก็หายจากความไม่สบายใจ เมื่อก่อนลูกจะสวดมนต์เก่งแต่ก็ไม่สามารถระงับความโกรธความโลภความหลงได ้ พอตอนหลังลูกเริ่มมาหันมาทางธรรมลูกมีความรู้สึกว่าทำให้ลูกสบายใจขึ้นแล้วก็สามารถมองเห็นทุกว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ อ ย่างนี้ถือว่าถูกต้องไหมคะหลวงพ่อ ถูกต้องแต่มันก็ถ้าได้ทั้งสองอย่างก็จะยิ่งดีใหญ่สวดมนต์ได้แล้วก็เข้าใจหลักธรรมด้วยก็จะทำให้เรามีกำลังมากขึ้นมีมีดสองอันมีสองถ้ามีมีดด้ามเดียวนี้ก็สู้คนที่มีมีดสองด้ามไม่ได้ เมื่อก่อนที่ลูกสวดมนต์นะคะหลวงพ่อลูกหวังค่ะหวังร่ำรวยเพราะเมื่อก่อนไม่เข้าใจธรรมะหวังว่าสวดมนต์เสร็จลูกจะต้องร่ำรวยลูกจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วมันก็ยังไม่เข้าไม่เท่ากับเราเข้าใจธรรมะ ค่ะใช่ความเข้าใจธรรมะเนี่ยสำคัญเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเป็นปัญญาส่วนการสวดมนต์นี่เป็นการทำใจให้สงบเรียกว่าสมาธิ เมื่อก่อนลูกสวดมนต์นะพอเลิกสวดตีนก็ลูกเคยอ่านนะหลวงพ่อเหมือนหนังสือเขียนไว้พอก็สวดก้าวจบก็ตีกับสามีเขาเลยอะไรเงี้ยเขาเป็นแบบสายศาสตร์มากกว่าค ่ ะ ใช่ก็ เพราะว่าไปสวดแล้วว่าไปหวังผลเงี้ยค่ะ คือการสวดนี่มันเพื่อให้ใจสงบผลที่เราต้องการจากการสวดคือความสงบใจสบายใจแต่ถ้าไปเข้าใจว่าสวดแล้วจะร่ำจะรวยเงี้ยก็เป็นการเข้าใจผิดผลก็จะไม่ได้ผลก็จะไม่ได้คือการร่ำรวยนี้มันไม่ได้รวยจากการสวดมนต์และไม่สวดมนต์การร่ำรวยนี้มันมีเหตุหลายอย่างที่ทำให้รวยได้ขยันทำมากินเก็บเงินเก็บทองไม่ใช้เงินใช้ทองมีแต่หาต่อมันก็รวยได้หรือว่าอยู่ดีๆมันก็รวยขึ้นมาเองนี่ก็เป็นเรื่องของผลบุญเก่าเช่นมาเกิดเป็นลูกของคนรวยอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของบุญเก่าหรือว่าจะรวยเพราะโกงเขาก็ได้เพราะไปปล้นธนาคารไปก็หกหลอกลวงคนก็รวยได้เหมือนกันวิธีที่จะรวยนี่มันมีหลายวิธี หลวงพ่อคะพูดลูกจะถามเรื่องการอโหสิกรรมค่ะถ้าลูกเราทำไม่ดี อ ะแล้วถ้าเราไปขออโหสิกรรมจากลูกเนี่ยกรรมขาดไหมคะ เขาทำไม่ดีแล้วเราไป คือลูกเราเก๊ะค่ะแล้วแม่ทำยังไงลูกก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็เลยแม่ก็เลยจะตัดสินใจว่าคงเป็นชาติที่แล้วแม่คงไปทำกรรมไว้กับลูกเนี่ยค่ะแล้วแม่ก็ขอโหสิกรรมจากปากของลูกสมมติถ้าลูกบอกว่าลูกก็เอาหัวสิกรรมเนี้ยกรรมจะขาดไหมคะ หมายถึงเอาทูบเทียนสามแบบไปกราบเท้าลูกอะก็อาจจะขาดก็ได้ลูกอาจจะสงสารแม่ก็อาจจะทำได้เปล่าถ้าลูกไม่ดีแล้วเอาทูบเทียนไปกราบมันได้เปล่า ลูกคิดว่าถ้าเป็นแม่ลูกทำได้ค่ะถ้าลูกเป็นคนดีอะค่ะ ถ้ากราบแล้วลูกเป็นคนดีก็ยอมกราบมันนะก็อยู่ที่มันอ่ะมันอาจจะสงสารแม่ก็กันถึงแม่ถึงขนาดต้องมากราบกูที่จะแสดงว่าแม่นี่รักเรามากนะแม่อยากจะให้เราดีเราน่าจะปรับตัวเราเองก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอุบายก็เคยสอนญาติอยู่ครั้งหนึ่งกันว่า เพราะลูกโบเห็นลูกๆไม่ทำดีกับแม่เงี้ยทำยังไงก็ไม่ขาดค่ะ เราสอนมันยังไงมันก็ไม่เชื่อแล้วเราลองไปกราบมันดูคือเรื่องของเขาเนี่ยเราไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เราจะให้เขาดีไม่ดีเนี่ยเราไปบังคับเขาไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาเองส่วนเรื่องของเราเนี่ยเราสามารถที่จะพ้นทุกข์จากที่เราเคยทุกข์กับเขาเนี่ยเราสามารถทำให้เราหายทุกข์ได้ก็คือเราเพียงทำใจเรามีความเข้าใจทำให้ถูกต้องความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเขาเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เรายิ่งอยากเราก็จะยิ่งทุกข์งั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากยอมรับความจริงว่าเขาต้องเป็นไปตามบุญตามบาปที่เขาทำมาเขาดีก็เป็นบุญของเขาเขาทำมาเขาไม่ดีก็เป็นบาปของเขาทำมาให้เขาเป็นไม่ดีเขาก็ต้องเป็นไปจนกว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเขาเองไม่มีใครเปลี่ยนเขาได้นอกจากตัวเขาเองแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าสะกิดใจให้เขาเปลี่ยนได้เช่นองคุลิมาองคุลิมานี่พยายามจะฆ่าพระพุทธเจ้าเพราะเขาคิดว่าฆ่าพระพุทธเจ้าได้แล้วเขาเก่งเขาจะได้บรรลุแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าการฆ่าผู้อื่นนี้ไม่ได้เป็นก การกระทำที่ถูกต้อง ค ่ะไม่ได้ทำให้เก่งคนที่เก่งคือฆ่ากิเลสของตัวเองฆ่าความไม่ดีของตัวเองฆ่าความโลภความโกรธความหลงพระพุทธเจ้าสอนองคุลิมานเขาก็ไปสะกิดใจองคุลิมานทำให้เขาเห็นธรรมให้เห็นความจริงเห็นความถูกต้องว่าเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็ทำให้เขาหยุดฆ่าคนแล้วก็หันกลับมาทำตามที่พระเจ้าสอนเป็นคนดีบรรลุมาฆ่ากิเลสแทนฆ่าความโลภความโกรธความหลงเขาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาดังนั้นถ้าโยมอยากจะให้ลูกเปลี่ยนแปลงโยมก็ต้องหาอุบายวิธีพูดสะกิดใจเขาให้เขาเปลี่ยนตัวเขาเองแต่เราไม่มีความรู้ความสามารถมันก็อาจจะทำไม่ได ้รู้พออธิบายให้เขาฟังว่าทำบุญนะถ้าแม่ไปแล้วอ่ะหนูต้องมีเสบียงไว้ชาติหน้าอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจแต่ว่าเขาขาดความเพียรทางพ ่อก็ต้องถ้าเราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นเวรเป็นกรรมของเขาไปเป็นบุญเป็นกรรมของเขาไปแสดงว่าชาติก่อนเขาทำความดีมาน้อยทำความดีไม่เก่งเก่งแต่ทำความไม่ดีนี่จะให้เขามาเปลี่ยนให้มาทำความดีนี่เขาเปลี่ยนไม่เป็นเขาชอบทำความไม่ดีในเมื่อเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วบอกเขาแล้วสอนเขาแล้วชี้ทางให้เขาแล้วเขาไม่เดินไปทางนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากลากเขาไป ก็พยายามลากไป บางช่วงตอนที่เขายังเด็กก็ยังลากได้ช่วงที่เราต้องพึ่งพาอาศัยเราเราก็ชวนเขาไปทำบุญกับเราได้ไปวัดกับเราได้แต่พอเขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาทำมากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาเองได้เขาก็ไม่ไปกับเราก็ได้เพราะเขาไม่ต้องพึ่งเราแล้วงั้นเราก็ลากเขาได้ไปในระยะเวลาหนึ่งเวลาที่เขายังต้องพึ่งเราอยู่แต่พอเขาไม่พึ่งเราแล้วเขาก็ไปตามทางของเขาแล้วเขาชอบกินเหล้าเขาก็จะไปกินเหล้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะไปเล่นการพนันงั้นตอนที่เรามีอิทธิพลต่อเขาตอนที่เขาเป็นเด็กเราก็พยายามสอนสิ่งที่ดีๆให้กับเขาแล้วพาเขาไปทำในสิ่งที่ดีๆปลูกฝังนิสัยที่ดีให้กับเขาส่วนมันจะเหมือนมันก็เหมือนปลูกต้นไม้มันจะโตหรือไม่โตมันก็ แล้วแต่บุญของเขา ใช่ไหมใช่มันจะโตไม่โตก็ต้องมีน้ำมีดินต้องดีน้ำต้องดีดินกับน้ำมันอยู่ในตัวเขาเขาต้องเป็นคนคอยเติมรดน้ำพรวนดินแล้วชีวิตเขาก็จะดีก็คือเขาต้องพยายามทำตามที่เราสอน หลวงพ่อคะลูกมีคำถามเกี่ยวกับพระเนี่ยถามได้ไหมคะ ถามได้แต่ไม่รู้จะตอบได้ไหม ลูกอยากถามว่าคนที่บวชกับวัดเนี่ยค่ะเกิดพระอาจารย์เนี่ยไม่ใช่พระแท้อันนี้สองคนบวชเนี่ยขาดไหมคะหมายความว่าลูกเคยได้ยินข่าวค่ะเป็นพระที่แถวสึกจะแถวใกล้ๆพัทยาหรือยังไงค่ะท่านเป็นพระที่ไม่ใช่เป็นเจ้าอาวาสที่ไม่ใช่แท้ค่ะแต่ว่าคนบวชไปเยอะอันนี้ค่ะแล้วอานิสงส์ที่บวชจะขาดไหมคะ ไม่ขาดหรอกเพราะอานิสงส์ของเขาเกิดจากการกระทำตัวของเขาเองไม่ได้เกิดจากคนที่มาบวชเหมือนกับโยมมาขอศีลจากเราเนี่ยการมาขอศีลก็เพียงแต่มาถามว่าศีลมีอะไรบ้างศีล5มีอะไรแบบเราก็บอกไปเราจะเป็นพระหรือจะเป็นแพ้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าเราเพียงแต่มีหน้าที่บอกว่าศีลมีอะไรบ้างนั่นเองเหมือนคนมาถามทางว่าจะไปหนองมนไปยังไงคนที่จะบอกทางให้โยมไปเนี่ยจะเป็นคนดีหรือคนชั่วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเขาบอกทางที่ถูกถ้าเราโยมเดินไปตามทางที่เขาบอกโยมก็ไปถึงหนองมนเนี่ยเวลาคนมาบวชเนี่ยเขาถึงแม้เขาจะเป็นคนทุศีลไม่เป็นพระไม่บริสุทธิ์แต่เขาก็ประกอบพิธีที่ถูกต้องบอกศีลให้เราบอกอะไรต่างๆให้เราเวลาเรามาบวชให้เราทำตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราทำตามที่เขาบอก เราก็ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปไม่เกี่ยวกับเขานอกจากเขาบอกผิดนะถ้าเขาบอกผิดทางอันนี้ถึงจะเช่นพอมาบวชแล้วก็บอกให้กินเหล้าได้นะกินข้าวเย็นได้นะถ้าเราอย่างเงี้ยจะไม่ได้บุญถ้าเขาบอกงี้แล้วเราทำตามที่เขาบอกพอบวชเสร็จก็ไปกุฏิก็ตั้งวงเล่นไพ่กันเลยสั่งเหล้ามาดื่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าเขาสอนเราอย่างถูกต้องวิธีเป็นพระทำยังไงศีล227มีอะไรออกบิณฑบาตปฏิบัติมีความสัมมาสำรวมอะไรทุกอย่างแล้วเราทำตามที่เขาสอนเราก็ได้เพราะมันเป็นบุญอะ ไม่เกี่ยวกับ ไม่เกี่ยวกับคนสอน เกี่ยวกับค น ทำ ก็เหมือนโยมสอนลูกให้มันไม่ให้กินเหล้าแต่มันกินเหล้าอย่างเงี้ยโยมเป็นคนไม่ทุศีลแต่บอกลูกแต่ว่าอย่าไปกินเหล้านะแต่มันกินเหล้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้บุญถ้ามันทำตามที่โยมสอนก็ไม่กินเหล้ามันก็จะได้บุญดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่คนสอนคนสอนมีส่วนตรงที่ว่าสอนถูกก็สอนไม่ถูกถ้าเราสอนไม่ถูกแล้วก็ไปทำตามที่เราสอนเขาก็จะทำไม่ถูกเช่นสอนให้เขาทำบาปแทนที่จะสอนให้เขาทำบุญแล้วก็ทำตามที่เราสอนอย่างนี้ก็เราก็จะไม่ได้บุญก็อย่างที่บอกเนี่ยถ้าเวลาคนที่บวชเรานี่สอนให้เราไปกินเหล้าสอนให้เราไปเล่นไพ่สอนให้เราไปลักขโมยอย่างเงี้ยแล้วเราไปทำตามที่เขาสอนเนี่ยเราก็ไม่ได้บุญเราได้บาปเพราะการกระทำมันเป็นการกระทำบาปการมาบวชนี่เพื่อมาทำบุญมาละเว้นการทำบาปการบวชนี่ก็ให้ขอศีล10ก่อนขอศีล10ข้อศีล5แล้วก็เพิ่มอีก5ข้อก็เป็นศีล8บวกอีก1ความจริงศีล8นี่มันเป็นศีล9แต่เขารวมเขาไม่ชอบเลข9ไงมึงเขาแล้วก็เอาข้อ8กับข้อ9มารวมกันเป็นข้อเดียวกันความจริงมันเป็น2ข้อนะศีล8ในความจริงมันเป็นศีล9ข้อที่รวมกันก็คือข้อที่7กับ8เนี่ยข้อที่7กับ8เนี่ยมารวมกันคือข้อที่ไม่ดูหนังฟังเพลงนี่ข้อนึงอีกข้อนึงก็คือไม่แต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามทาหน้าทาปากใช้น้ำหงน้ำหอมเนี่ยมันจริงมันเป็น2ข้อเป็นข้อ7กับข้อ8แล้วข้อ9ก็ไม่ให้นอนบนฟูกหนาๆที่ไม่ทราบไงก็เอารวม7กับ8มารวมกันเป็นข้อ7แล้วเอาข้อ9มาเป็นข้อ8แต่ความจริงแล้วเวลาบวชเนนี่ก็แยก2ข้อนี้ออกจากกันเนนมีศีล10ศีลข้อที่7กับศีลข้อที่8นี่แยกกันแต่ของคนที่ถือศีล8ก็รวมกันเป็นข้อเดียวเป็นข้อ7ของเนนเป็นข้อ7ข้อ8แล้วข้อ9คือไม่นอนบนฟูกนั้นนะข้อ10ก็คือไม่จับต้องเงินทองนักบวชที่เขาพระพุทธเจ้าไม่ให้พกเงินพกทองไม่ให้ใช้เงินใช้ทองเพราะว่าเดี๋ยวจะไปซื้อของไม่ดีอะไรอย่างนี้แต่ก็มีข้อยกเว้นต่อมาเพราะว่ามีคนขออนุญาตว่าคนบางคนมาบวชนี่บางทีเขามีความจำเป็นจะต้องซื้อยาซื้ออะไรเพราะว่าอาศัยของที่จะได้รับจากบิณฑบาตหรือญาติโยมมาถวายนี่บางทีมันไม่ได้เพราะว่าของบางทีบางอย่างมันเป็นของเฉพาะตัวเองถ้าจะไปบอกญาติโยมที่ไม่รู้จักก็ไม่ได้อย่างญาติโยมมาเนี่ยจะไปบอกญาติโยมว่าโยมช่วยซื้อยาอย่างนี้อย่างนี้ให้หน่อยนะก็พูดไม่ได้นอกจากโยมเป็นคนมาขอเสนอว่าหลวงพ่อมีอะไรบอกหนูนะแล้วต้องบอกอย่างนี้ถึงจะบอกได้เขาก็เลยขอร้องว่า อยากจะให้พระได้มีเงินซื้อของที่มันจำเป็นเป็นของที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นของที่มีโทษเช่นปัจจัย4อาจจะต้องมีอาหารบางชนิดยาบางชนิดผ้าจีวรบางชนิดที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยบางชนิดเพราะคนคนนี้เขาอาจจะมีความละเอียด มีความบอบบางหรืออะไรพิเศษพระเจ้าก็เลยพิจารณาว่าอย่างนั้นให้เงินพระก็ได้แต่ไม่ให้กับพระอีกอ่ะให้ฝากไว้กับคนที่ไว้ใจได้ให้ฝากไว้กับคนที่พระไว้ใจได้ลูกศิษย์ของพระที่พระไว้ใจได้แล้วไม่ให้พระถือว่าเงินเป็นของพระเป็นเงินของโยมฝากไว ้ เช่นโยมเป็นห่วงพระองค์นี้อยากจะให้พระตรงนี้ท่านเขาจะได้อยู่สุขสบายขาดหรืออะไรก็ฝากเงินไว้กับลูกศิษย์ของพระคนนี ้แล้วก็เจาะจงไหมคะหลวงพ่อว่าถวายหลวงพ่ออย่างเง ี้ ย ก็ได้ก็บอกถวายหลวงพ่อแต่ฝากไว้กับถวายให้หลวงพ่อใช้แต่ให้ฝากแต่ไม่ให้กับหลวงพ่ออย่างใส่เงินทองใส่ซองมานี่เราเก็บไว้เองไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปให้ลูกศิษย์เขาเก็บไว้ให้ทีแล้วเวลาเราต้องการอะไรเราก็บอกเขาช่วยไปดูมาให้หน่อยเช่นต้องการยาหมดหรือว่าอะไรมีความจำเป็นอะไรก็บอกเขาได้แล้วถ้าเกิดแล้วไม่ถือว่าเป็นเงินของเราสมมติว่าไปฝากเขาไว้แล้วถ้าไปบอกให้เขาไปซื้อของให้เราเขาบอกเขาไปใช้ก่อนแล้วเงินไม่มีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นเงินของเราเป็นเงินของโยมก็มีอย่างเดียวก็ต้องไปบอกโยมว่าคราวหน้าอย่าฝากเงินไว้กับคนนี้นะแล้วคนนี้เขาไปแล้วเขาไม่เอาไปซื้อของตามที่เราต้องการก็เลยมีการอนุญาตให้มีการถวายเงินกับพระได้แต่ไม่ให้พระรับกับมือเก็บไว้ใส่ย่ามใช้เองเอาไปไหนมาไหนซื้อข้าวซื้อของเองใช้ไม่ได้ พ่อครับแล้วถ้ารับกับมือแต่ท่านได้ถามนะครับที่ว่าท่านบอกว่าท่านไม่มีความยินดีในเงินเนี้ยอาบัติไหมครับ คือมันก็ถ้าท่านถ้ามันแล้วแต่กรณีถ้ากรณีที่ไม่มีลูกศิษย์อยู่ใกล้เคียงอะไรเงี้ยก็ถ้าจะรับไว้ก็ไม่เสียหายอะไรถ้าท่านไม่ต้องการจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้เอาไปใช้ไปถึงท่านก็เอาไปให้กับลูกศิษย์อีกทีให้ลูกศิษย์เขาเก็บไว้เพียงแต่ว่าขั้นตอนที่จะฝากลูกศิษย์ตอนนั้นลูกศิษย์ไม่ได้ติดเขาไม่ลูกศิษย์ไม่ได้ติดตัวติดตามไปกับภาพทุกแห่งทุกหนใช่ไหมก็ต้องบางทีพระก็รับไว้แล้วก็ไปให้ลูกศิษย์เขาเก็บไว้ให้ทีแต่พระไม่ควรที่จะพกเงินประจำเหมือนญาติโยมพกเงินติดตัวไปไหนมาไหนก็มีเงินติดตัวตลอดเวลาถ้าจะพกเฉพาะรับเฉพาะตามที่โยมฝากให้ไปให้กับคนนี้ก็พออนุโลมผ่อนถอนได้แต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็ว่ายังไงอาจจะว่าผิดเพราะว่าไปแตะต้องเงินทองแต่บางทีมันจำเป็นมันไม่มีลูกศิษย์มาติดตัวมาแล้วบางทีญาติโยมอยากจะถวายเงินให้ก็มีสองวิธีไม่รับหรือรับแล้วก็รับแล้วก็ไป จะไม่ได้อาบัติใช่ไหมคะ อันนี้มันก็เรื่องของพระที่ก็จะแปลเหมือนกับกฎหมายที่ทนายต้องไปตีความกันเนี่ยกฎหมายมันบางทีเขียนแล้วมันต้องมาตีความกันว่ามีเจตนาแล้วไม่มีเจตนามีความโลภอยากได้แล้วไม่มีความโลภอยากได้มันการจะเป็นอาบัตินี่มันต้องมีเขาเรียกอะไรมีเงื่อนไขหลายข้อถูกตามเงื่อนไขนี้เปล่าอย่างฆ่าคนเนี่ยบางทีก็ผิดบางทีก็ไม่ผิดใช่ไหมเช่นขับรถชนคนตายเนี่ยคนเขาวิ่งตัดหน้ารถเราเนี่ยเราเหตุจากวิสัยเราเบรกไม่อยู่เขาอยากจะฆ่าตัวตายแล้ววิ่งใส่รถเราเนี่ยอย่างนี้เขาก็ไม่ผิดใช่ไหมเพราะเราไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าเขาไอ้อย่างนี้ก็เหมือนกันอย่างบางทีพระแต่ต้องเงินทองก็เพื่อที่จะสงเคราะห์ญาติโยมให้โยมได้ทำบุญหลังแล้วก็เอาเงินนี้ไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยไปให้ลูกศิษย์ก็เก็บไว้เพื่อจะได้เอาไปทำประโยชน์ต่อไปบางทีอาจจะไม่ทำกับตัวเองก็ได้อาจจะไปซ่อมกุฏิไปสร้างกุฏิไปทำอะไรอันนี้มันก็ไม่น่าจะเสียหายตรงไหนแต่ถ้ารับด้วยความโลภอยากได้จะได้ไปใช้ได้เอาเงินนี้ไปเที่ยวอยากจะไปไหนก็ไปได้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ดีอยากจะซื้อบุหรี่สูบอยากจะไปทำอะไรที่มันไม่ควรจะทำซื้อข้าวซื้อของต่างๆที่พระไม่ควรซื้อถ้าทำแบบนี้ก็เป็นอาบัติและมันอยู่ที่เจตนาลมของการรับเงินรับเพื่อกิเลสของตัวเองเห็นเงินแล้วก็ดีใจเหมือนกับญาติโยมเห็นเงินก็ดีโอ้ได้เงินมาดีเดี๋ยวจะได้ไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรถ้ารับแบบนี้ก็ไม่ดี แต่ถ้ารับเพราะว่าเขาอยากจะทำบุญแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ไม่อยู่ไม่มีก็รับแทนลูกศิษย์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปฝากลูกศิษย์ต่อทีถ้าอย่างนี้ก็ไม่น่าจะผิดเอาอย่างนี้ หลวงพ่อครับการบิณฑบาตเนี่ยต้องบิณฑบาตเช้าตู่ทุก มันเป็นธรรมเนียมไงคือต้องบิณฑบาตในวันรุ่งขึ้นคือวันใหม ่ ที่วันใหม่ของพุทธศาสนานี่นับกันตรงที่ตอนแจ้งตอนที่ตะวันขึ้นตอนที่อากาศมันสว่างอ่ะจากมืดมาเป็นสว่างถือว่าเป็นวันใหม่เพราะว่าถ้ายังไม่สว่างนี่ยังถือว่าเป็นเมื่อวานนี้อยู่ถ้าเป็นเมื่อวานแล้วไปบิณฑบาตเนี่ยถือว่าเก็บอาหารข้ามคืนสมมติอาตมาออกไปบิณฑบาตตอนที่ยังไม่สว่างแล้วญาติโยมใส่บาตรเนี่ยถือว่าบิณฑบาตของวันที่ของเมื่อวานนี้อาหารที่ได้รับนี้เก็บข้ามคืนไม่ได้พอสว่างปั๊บมาฉันไม่ได้แล้วเพราะถือว่าเป็นการเก็บอาหารข้ามคืนต้องรอให้สว่างก่อนถึงค่อยออกไปบิณฑบาต แล้วถ้าบิณฑบาตประมาณ4 โมงเช้าเนี่ย มันนี่แล้วแต่ธรรมเนียมคนใส่กับคนรับอ่ะ นี่คือทางวัดนะคะหลวงพ่อเขาเป็นประเพณีถวายพระสมเด็จพระเจ้าอะไรนะพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็จะเป็นประเพณีของวัด แต่เขารับข้าวอย่างเดียวนะกับคือเป็นพระทั้งสองมื้อครับ คืออันนี้มันก็เป็นเรื่องของแต่ละวัดแต่ละหมู่บ้านธรรมเนียมของเขาถ้าชาวบ้านสะดวกที่จะใส่แบบนี้ทางวัดสะดวกที่จะรับ แต่ไม่ได้ทั้งปีนะหลวงพ่อแค่5 วันแค่ถวายพระเจ้าอยู่หัว ก็มันก็เป็นยังไงก็อย่าให้มันเกิดเพลงก็แล้วกันถ้าหลังเที่ยงวันแล้วก็บิณฑบาตไม่ได้แล้วหมดสิทธิ์คือฉันไม่ได้แล้ว หลวงพ่อลูกมีคำถามได ้ ไหมคะ ได้ถามได้หมดเลย คือว่ามีลูกฟังธรรมะหลวงพ่อไพโรจน์อะค่ะมีโยมาค่ะเขาทํามาถวายเงิน100 กว่าล้านค่ะเขาตีเช็คให้หลวงพ่อเนี่ยปรากฏว่าหลวงพ่อดีใจมากหลวงพ่อนึกว่าจะเอาไปสร้างศาลาแต่ปรากฏเช็คเด้งไงค่ะหลวงพ่อแล้วเขาเป็นหนี้ส่งไหมคะคนถวาย อ่ะเขาก็หลอกลวงนั่นเองเขาก็ผิดจิตเขาโกหกหลอกลวงมุสาไม่ได้เป็นหนี้อะไรหรอก อ๋อไม่ได้เป็นหนี้ใช่ไหม ไม่ได้เป็นหนี้ว่าเป็นแกโกหกหลอกลวง หลวงพ่อเจ้าคะได้ฟังเทศหลวงพ่อแล้วมันมีความเดียดที่จะลาออกจากงานมาปฏิบัติธรรมคราวนี้หนูอาจจะมีความลังเลเล็กๆหนูอยากกราบขอโอวาทหลวงพ่อเพื่อจะได้ตัดความลังเล ลังเลเพราะลังเลเพราะอะไรนะ อาจจะเสียดายหรือว่าอาจจะกลัวอะไรที่อนาคตข้างหน้า ไม่ถ้าเราเสียดายแล้วก็ต้องมองว่าในที่สุดเราก็ต้องจากมันไปอยู่ดีใช่ไหมสิ่งต่างๆที่เราหามาหรือมีอยู่ในขณะนี้ต่อไปเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายมันก็ต้องจากกันไปอยู่ดีอันนี้ก็เป็นวิธีคิดเพื่อแก้ความเสียดายส่วนความไม่แน่ไม่มั่นใจว่าเราจะไปสู่ไปทางนี้ได้หรือเปล่าเราก็ต้องซ้อมไปก่อนลองทำไปก่อนคือตอนนี้ยังไม่ต้องลาออกจากงานไม่ต้องอะไรหาเวลาคืออาจจะขอทำงานให้น้อยลงหรือถ้าเปลี่ยนงานได้มาทำงานแบบอิสระได้คือเราเลือกวันทำได้เช่นคนขายประกันหรือขายส่งขายสินค้าอะไรวันไหนเราอยากจะขายก็ขายวันไหนไม่อยากจะขายเราก็หยุดแล้วเราก็เอาเวลามาปฏิบัติธรรมดูหรือว่าถ้าเราคิดว่าเรามีเงินสำรองพอที่จะออกจากงานได้แล้วเราปฏิบัติอยู่แล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ลองปฏิบัติไปดูก่อนดูสักปีหนึ่ง2 ปีหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วดูว่ามันก้าวหน้าไหมถ้ามันก้าวหน้ามันก็จะมีกำลังที่จะไปเองถ้ามันไม่ก้าวหน้าก็อาจจะต้องพับไว้ก่อนอันนี้ก็แล้วแต่เราก็ทำแบบนี้ตอนที่เราก่อนที่เราจะมาบวชเราก็ลาออกจากงานแล้วก็ตั้งใจว่าจะลองปฏิบัติอยู่ปีหนึ่งปฏิบัติจริงๆเลยก็ไม่เหมือนกับบวชเลยไม่ยุ่งกับใครไม่สังคมกับใครไม่เที่ยวไม่หาความสุขทางร่างกาย จะหาความสุขจากการทำใจให้สงบเพียงอย่างเดียวด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะวันวันหนึ่งเราทำแค่นี้ทำสามอย่างแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็ทำงานบ้านเองกวาดบ้านเองถูบ้านเองซักเสื้อผ้าเองทำอะไรเอง แล้วเวลาสงส ั ยอะไรทำ เ จ้าคะอ่านหนังสือ ก็หาหนังสืออ่านไปความสงสัยไม่ค่อยมีสำหรับเรา ไม่ถึงว่าปฏิบัติแล้วไง เพราะเราเข้าใจมันหนังสือที่อ่านมันชัดเจนมันชัดเจนมันไม่มีอะไรน่าจะสงสัยเพียงแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้นั่นเองมากกว่าก็ลองปฏิบัติไปดูถ้าปฏิบัติต่อเนื่องมันจะคืบหน้าไปเองมันจะเจริญก้าวหน้าสติจะดีขึ้นสมาธิจะนั่งได้นานขึ้นเวลาพิจารณาปัญญาก็จะดับความทุกข์ได้เร็วขึ้นมันก็เห็นมันก็รู้ว่าไปถูกทางแล้วก็มันไม่แล้วมันก็มีความสุขกับการปฏิบัติมันไม่ได้ไปทุกข์กับการอยากไปเที่ยวอยากจะไปเล่นอยากจะไปสูงสิงกับคนนั้นคนนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้มันก็บวชได้มันก็ไปได้ตลอดแต่ถ้ามันยังติดกับความสุขเดิมๆยังอยากจะสังคมกับเพื่อนยังอยากจะไปเที่ยวตามที่นั่นที่นี่มันก็จะทำให้การที่จะไปบวชนี่มันยาก ข้อถามจ้ะคือวันนั้นอย่างประมาณต้นเดือนเลยค่ะนั่งแล้วมันเหมือนแบบว่าที่ว่ามันเป็นหลุมที่ว่าคือมีความรู้สึกว่าในจิตมันเหมือนกับว่าความรู้สึกเทียบกับว่าเวลาเราจะเดินแล้วที่เรารู้ว่าไม่มีพื้นแต่มันไม่มีแล้วเราพลึบ มันตกลุมอากาศเหมือนเครื่องบินตกลุมอากาศเดียว จริงๆแล้วเราก็ตกใจมันก็หาย ใหม่ๆก็เป็น อย่างนั้นใช่ไหมที่เรียกคณิกะมา คณิกะ แล้วสังเกตตัวเองหลังจากนั้นที่เคยได้ยินคำว่าเปลี่ยนเกียร์จากฟังเทศน์ไปใจเราก็แค่พุทโธเราก็จะรู้สึกนิ่งกว่าเดิมประมาณนั้นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะก็เราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆพุทโธไปเรื่อยๆแล้วดูลมไปเรื่อยๆมันก็จะนิ่งเป็นพักๆไปเหมือนเปลี่ยนเกียร ์ จากเกียร์หนึ่งเป็นเกียร์สองจากเกียร์สองเป็นเกียร์สาม เครื่องมันจะเบาลงเบาลงเงียบลงเงียบลงแล้ววิ่งเร็วขึ้นรถวิ่ง แต่มันก็ยังไม่ถึงว่ามันก็ยังคิดมันก็ยังปรุงอะไร สติเรายังไม่แข็งพอยังไม่แจกกล้าพอที่จะจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวจิตเรายังวอกไปวอกมาอยู่ ก็ยังเจริญสติไม่ดีเท ่ าไหร่ สติยังไม่พอก็ต้องพยายามฝึกสตินอกเวลาที่เราไม่ได้นั่งเวลาที่เราไม่นั่งออกจากมาปั๊บก็ต้องเจริญสติต่อเลยถ้าเรายังไม่อยู่ขั้นปัญญาเวลายังอยู่ในขั้นที่จะเจริญสมาธิอยู่ออกจากสมาธิมาแล้วก็เจริญสติต่อพุทโธต่อ เพราะฉะน ั้ นแต่ก่อนเนี่ยมีความรู้สึกว่าต้องใช้อาการ32ถึงจะนิ่งอันนี้เราก็ไม่อันนี้ก็รู้สึกเราก็มาเปลี่ยนแค่เป็นพุทโธอันนี้ก็คือทำตามนี้ไปเลย 32ก็ได้คือมันอาการบางอย่างมันเป็นได้ทั้งวิปัสสนาแล้วเป็นสติเช่นอาการ32นี่ท่านก็เรียกว่ากายกตาสติมีสติอยู่กับอาการ32อันนี้ก็ใช้เป็นตัวเจริญสติได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าอยากจะให้มันเป็นวิปัสสนาเราก็ต้องแยกแยะมันอีกทีคือค้นหาถามดูว่าอาการ32นี่มีตัวเราอยู่ตรงไหนใน32อาการนี้ค้นหาดูถ้าค้นหาไม่เจอก็แสดงว่าอาการ32นี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอันนี้ก็จะเป็นวิปัสสนาวิปัสสนามันต้องใช้เหตุใช้ผลไงต้องแยกแยะ แต่อันนี้คือเราต้องทำตอนที่ไม่ได้นั่ง ก็ได้ทั้งนั้นเวลานั่งก็ได้จะทำเวลาไหนก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะเวลานั่งนี้เรามักจะนั่งดูลมมากกว่าแล้วพุทโธเพื่อให้มันนิ่งแล้วเวลาเราไม่ได้นั่งเราก็มาพิจารณาก็ได้การพิจารณาจะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้อยู่จะนอนพิจารณาก็ได้ถ้ามันไม่หลับนั่นเองยืนก็ได้ก็เรียกยืนลำพึงครับ แล้วถ้าอย่างช่วงหลังมันเป็นมีเป็นพวกกลิ่นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามที่ไม่สนใจมันใช่ไหมคะ มันก็อยู่ที่ว่ามันเอามาใช้เป็นวิปัสสนาได้หรือเปล่าเอามาดับกิเลสได้ป่ะถ้าเอามาดับได้เราก็เอามาใช้ได้เช่นถ้ามัน กลิ่นเหม็นอย่างเงี้ยแล้วเราเอามาใช้ดับกามอารมณ์ได้เราก็เอามาใช้ก็ได้เช่นเวลาเราเห็นคนแล้วเราเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาเราคิดถึงกลิ่นของเขาอย่างนี้มันก็อาจจะมาดับกามอารมณ์ได้อย่างนี้ก็ใช้ได้คือของที่เราเห็นนิมิตต่างๆเนี่ย มัน อยู่ที่ว่าเราใช้เป็นหรือเปล่าใช้ให้เป็นคุณก็ได้ใช้ให้เป็นโทษก็ได้ใช้ให้เป็นคุณก็คือเนี่ยเอามาใช้ดับกิเลสใช้เป็นโทษก็มาให้เกิดกิเลสเช่นได้กลิ่นหอมพอกลิ่นหอมมาคิดถึงคนหน้าคนนั้นคนนี้แล้วก็เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นไปในทางกิเลสเวลาปฏิบัติเนี่ยเราต้อง อย่างบางทีมันอย่างเงี้ยค่ะชีวิตประจำวันที่เราได้กลิ่นโดยที่ตรงนั้นไม่น่าจะมีกลิ่นแบบนี้แต่เดี๋ยวพออีกสักพักมันก็จะเป็นมีก็จะไปเจอที่ที่มีกลิ่นแบบนี้ ถ้ามันสร้างความทุกข์ให้กับเราเราก็ต้องปล่อยวาง ก็อย่าไปสนใจมัน ถ้ามันถ้าเกิดยอมรับว่ามันเป็นมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเหมือนกับเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเสียงอะไรต่างๆเสียงนกร้องอะไรมันร้องเดี๋ยวมันก็ไปถ้าเราไปเกิดอาการรำคาญขึ้นมามันก็จะเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเรา จะทำให้เราแบบสงสัยเอ๊ะมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนมันทำไมอย่างเง ี้ ย ไม่ควรที่จะไปสงสัยไม่ควรที่จะไปรู้ให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ต้องไปคิดค้นไม่ต้องไปคิด รู้ว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปมันเกิดแล้วก็ดับไม่ก็อนิจจังอนัตตาก็คือเราไปห้ามมันไม่ได้มันจะมาเราห้ามมันไม่ได้มันจะไปเราสั่งมันไม่ได้อย่างนี้ก็ปล่อยมันไปปล่อยมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปมันจะมาก็มาใจเราอย่าไปวุ่นวายกับมันนี่เรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณาให้ถ้าเราพิจารณาทุกอย่างถ้ามันเป็นตายรักก็มีแสดงว่าเราใช้ปัญญาแล้วแต่ถ้าเราไปสงสัยว่าเป็นอะไรนี่เริ่มเป็นกิเลสแล้วความอยากรู้แล้วยามอยากรู้แล้วอยากให้มันหายไปแล้วอยากจะให้มันอยู่อันนี้ก็จะเป็นกิเลส ขึ้น ม า ใจเราต้องไม่มีความอยากกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรู้ให้ใจเราเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยวาง แล้วถามอีกเรื่องนึงนะคะเวลาที่เราเหมือนกับพอเราแยกตัวออกมาจากสังคมอย่างนี้นะคะเราก็แรกๆเราก็อึดเหมือนกับเราก็อะไรหายพอเราชินปุ๊บมันก็จะมีความรู้สึกอย่างความรู้สึกที่ว่าบางทีถ้าเกิดเหมือนกับบางทีมีความรู้สึกที่เขาเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกว่ามันมีอาการเคืองกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่โดยที่เราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรเพราะเราห่างออกมาเนี้ยเราก็ไม่จำเป็นคือถ้าเราอยากที่ว่าเราอยากจะว่าไม่ต้องยุ่งกันแต่อยากจะให้เขารู้สึกไม่รู้สึกไม่ดีกับเราอันนี้ก็คือเป็นความอยากอีกนั่นแหละเราก็ต้องใช้อนัตตาเข้ามาว่า ห้ามเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ พยายามคิดพิจารณาตรงนี้ให้มันวาง เขาจะไม่ชอบเราก็ช่วยไม่ได้ ก็ ท างเขา เขาจะเข้าใจเราก็เรื่องของเขาเขาจะไม่เข้าใจเราก็เรื่องของเขา แต่เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่แค่นั ้ น คือเราไม่ไปสนใจกับเขาแล้วเราถือว่าเขากับเรานี่ตายจากกันไปแล้วแต่ไม่ได้โกรธเคืองกันหรือเกลียดชังกันเพียงแต่ว่าทางเดินของเขากับทางเดินของเรามันคนละทางกันเราไปทางนู้นเรามาทางนี ้ชวนเราไปเราก็ไม่ไปเราก็ไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไป ไม่ไปเดี๋ยวเขาก็เบื่อเขาก็ไม่มาชวนก็สมัยที่เรามาอยู่วัดยานใหม่ๆวันเกิดสมเด็จสังฆราชที่วัดบวรก็จัดงานวันเกิดก็ส่งใบเชิญมาส่งมากี่ครั้งก็ไม่ไปหลังจากนั้นเขาก็เลิกส่งไม่ใช่ส่งมาก็ไม่ไปเรามาอยู่วัดของสมเด็จพระสังฆราชท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้งานการเกิดของท่านเราก็ไม่เคยไปเลยเวลาท่านมาเราก็ไม่เคยไปรอรับเสด็จเวลาท่านกลับเราก็ไม่เคยไปส่งเสด็จส่งกลับ เพราะอะไรครับหลวงพ่อรู้จักไหมคร ับที่เกียรติมันไม่มีประโยชน์อะไร หล ว งตาคร ับ พ่อไปหา หลวงตาก็ไม่เคยไปตั้งแต่มาออกมาจากวัดป่ามันตาก็ไม่เคยกลับไปกราบท่านเลยมีแต่ท่านมาให้เรากราบที่นี่ท่านก็จะมาที่นี่แล้วเราก็มากราบท่านที่นี่เราพอจากบ้านป่าบ้านตาท่านก็แวะมาอยู่เรื่อยๆสองสามปีท่านผ่านมาท่านก็แวะมาทีแวะมาทีแวะมาอยู่เรื่อยๆแต่ท่านไม่เคยพูดไม่เคยบอกใครเราเข้าใจว่าการที่ท่านมาก็มีอยู่สองเหตุผลนะเหตุผลนึงก็เป็นห่วงเราอีกเหตุผลนึงก็อยากจะดูว่าเรายังปฏิบัติตามที่ท่านสอนอยู่หรือเปล่าก็เหตุผลนั่นเดียวกันนั่นแหละเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วท่านมาทีไรท่านก็เห็นอย่างนี้ทุกทีเนี่ยมา มาตั้ง20กว่าปีเนี่ยมาทีไรก็ที่นี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะท่านก็คอยเน้นสอนว่าไม่ให้ก่อสร้างท่านกลัวเดี๋ยวพระจะแทนที่จะมาภาวนาจะมาติดเรื่องก่อสร้างสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างอะไรต่างๆแต่เรามาอยู่ที่นี่เราไม่เคยสร้างอะไรนอกจากที่มันจำเป็นเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เรามาทำสิ่งชิ้นแรกก็คือทางเดินเนี่ยเมื่อก่อนทางเดินมันจะเป็นดินแล้วเวลาฝนตกนี่ดินมันจะเหนียวเวลาเดินนี่มันจะติดเท้าหนาปึกเลยแล้วก็ลื่นเราก็เลยว่าน่าจะทำปูเทปูนมันจะได้เดินสะดวกสบายเราก็ทำแค่นี้ทำทางเดินแถวนี้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วต่อมาเห็นว่าแทงน้ำมันไม่ค่อยพอใช้ก็เลยหาแทงน้ำมาเพิ่มตามกุฏิต่างๆคือทำด้วยเหตุด้วยผลไม่ทำด้วยความอยากจะทำให้มันหรูหรายิ่งใหญ่สวยงามอะไรไม่มี หลวงพ่อคะเราสามารถทำบุญย้อนหลังได้ไหมคะสมมติหลวงพ่ออ ดีตแล้วกลับไปไม่ได้หรอ สมมติหลวงพ่อเพิ่งบอกเนี่ยว่าหลวงพ่อทำทางแต่ลูกหมดโอกาสเนี่ยค่ะลูกสามารถทำบุญกับหลวงพ่อ ก็เนี่ยเงินที่ญาติโยมเนี่ยถวายมาเนี่ยเราเอาไปทำอะไรตามที่เราเห็นว่าสมควรจะทำอยู่แล้วนั้นโยมไม่ต้องย้อนหลังเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มาประกาศบอกให้โยมรู้ว่าตอนนี้เราทำอะไรตอนนี้เราทำอยู่แต่เราไม่เคยบอกใครเพราะหนึ่งเรากลัวจะกลัวจะเป็นเหมือนกับการบอกบุญเรื่อยไรแล้วไม่อยากจะรบกวนญาติโยมสองเราก็ไม่อยากจะทำหรอกแต่ทีนี้มันมีเหตุให้ทำเราก็ทำมีเหตุให้ทำแล้วมีปัจจัยให้ทำเราก็จะทำแต่ถ้าไม่มีเราก็ไม่ทำเราก็อยู่ของเราไปเพราะว่างานภายนอกนี้มันไม่สำคัญเท่ากับงานภายในถ้าเรามาทำงานภายนอกแล้วมาทำลายงานภายในนี้เราขาดทุนงานภายในก็คืองานภาวนาอย่างบนเขานี่ถ้าเน้นที่นี่ไม่ต้องทำงานเลยมาให้ภาวนาอย่างเดียวให้ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวงานภายนอกนี่จ้างเขามาดีกว่าเสียเงินดีกว่าเสียพระเข้าใจไหมพระนี่หายากพระนี่ก็จะปั้นขึ้นมาแต่ละองค์นี่มันยากการจะเป็นพระได้นี่ต้องภาวนาต้องปฏิบัติธรรมเพราะถ้าเอาท่านมาทำงานนี้มันก็จะทำให้ท่านเสียเวลางานภาวนาแต่บางวัดที่ท่านเอาพระมาทำงานนี้เพื่อมากระตุ้นความขี้เกียจเพราะถ้าไม่มีงานทำก็ไม่ภาวนาอยู่ดีไม่ภาวนาก็เอามาทำงานดีกว่าเอามาทำงานแล้วมาคอยคุมฝึกให้ฝึกมีสติเวลาทำงานครูบาอาจารย์นี่ท่านจะคอยคุมดูทุกอย่างเวลาทำงานคุยกันเล่นกันไม่ได้มีแต่ทำกันอย่างเดียวใจจดจ่ออยู่กับการงานแล้วเราทำต้องทำให้เรียบร้อยไม่ทำแบบลวกๆทำแบบขอไปทีทำด้วยสตินี่ท่านจะใช้อุบายการทำงานนี้มาฝึกฝนพระเพราะท่านยังเห็นว่าเขายังภาวนาไม่เป็นส่วนถ้าองค์ไหนภาวนาเป็นนี่ท่านไม่ไปรบกวนอย่างเราเนี่ยโชคดีเราไปอยู่วัดป่าบ้านตาดเวลาก็มีงานทำกันพอเราจะมาช่วยเขาหลวงตาท่านก็ไล่เราไปท่านอย่ามาเกะกะเพราะท่านรู้ว่าเราชอบเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่พระที่ท่านรู้ว่าไม่เดินจงกรมนั่งสมาธิท่านก็ให้มาทำงานมาสร้างกุฏิมาซ่อมกุฏิมาทำอะไรกันไปแต่ท่านก็พยายามทำเท่าที่จำเป็นไม่ให้ทำมากเพราะเดี๋ยวมันก็ติดนะทำงานข้างนอกเดี๋ยวมันก็ติดทำเสร็จหลังนี้ก็อยากจะทำหลังนั้นต่อมันก็จะไม่ได้ภาวนาดังนั้นโยมไม่ต้องกังวลเรื่องทำบุญถอยหลังหรอกนะเพราะว่าทำบุญนี้ก็เหมือนกันก็เอามาทำประโยชน์เราทำโดยที่ไม่ได้บอกญาติโยมอย่างกุฏิที่กว้างข้างล่างนี่เรามาสร้างใหม่มาสร้างใหม่สิบกว่าหลังด้วยกัน แล้วการอนุโมทนาบุญย้อนหลังได้ไหมคะสมมติว่าลูกอ่านหนังสือค่ะท่านสร้างไปเสร็จแล้วค่ะลูกก็บอกลูกขออนุโมทนาบุญ ได้ถ้าลูกอยากอนุโมทนาไปได้การอนุโมทนานี่ไม่เสียหายตรงไหนเป็นการชื่นชมยินดี คือเราไม่สามารถไปได้ค่ะอย่างไปสร้างที่นู่นที่นี่ค่ะหลวงพ่อเราก็ได้แค่อนุโมทนาบุญนี่ค ่ ะ ได้ดีกว่าคนบางคนดีกว่าคนที่ไม่อนุโมทนาบางคนไม่อนุโมทนากับไม่ยินดีได้ซ้ำไปกลับไปหาเรื่องขัดขวางเขาก็มี หลวงพ่อคะการอนุโมทนากับการเรามีส่วนร่วมเนี่ยอานิสงส์เหมือนกันไหมคะ ไม่เหมือนเพราะเป็นคนละบุญกันไงบุญส่วนร่วมนี่เป็นทานคือเราเสียสละเงินของเรา สวดอนุโมทนานี่เพียงแต่ว่าเราสนับสนุนเขาช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นคนละอย่างคือเราไม่ได้เสียเงินไงเวลาเราบริจาคเงินนี่เขาเรียกว่าทานแต่เวลาเราไปช่วยสนับสนุนแต่เราไม่ได้เสียเงินเราไม่ได้ใช้เงินเราเพียงแต่ใครก็ให้กำลังใจเขาว่าเออดีนะพี่เชียร์เขาอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นบุญอีกแบบนึงไม่เหมือนกันถ้าอยากจะได้สองแบบก็คือต้อง อนุโมทนากับส่วนร่วม แล้วร่วมด้วยใส่ซองไปด้วยแล้วก็อนุโมทนาไปด้วย หลวงพ่อคะถ้าเรามีแรงศรัทธามากแต่เงินเราน้อยมีแค่5บาทนะคะแล้วถ้าวัดเนี่ยทั้งหมดพร้อมไม่หมดแล้วแต่เขาอยากจะทำบุญเขาจะทำบุญตรงไหนที่ได้มากที่สุดอะคะหลวงพ่อ ก็ไปภาวนาที่ เขายังภาวนาไม่เป็นนะ รักษาศีลรักษาศีลนี ่ รักษาศีลนี่ก็แล้วกันถ้ารักษาศีลนี่ศีลบุญที่ได้จากศีลนี่จะแรงกว่าบุญที่ได้จากการทำทานเพราะถ้ารักษาศีลได้ไม่ไปเกิดในอบายแต่ถ้าทำทานได้แต่ยังรักษาศีลไม่ได้ยังต้องไปอบายอยู่แต่อาจจะเป็นอบายที่ดีหน่อยคือไปเป็นไอ้เกิดเป็นหมาตัวสวยๆงามๆมีคนเข้าไปเลี้ยงเหมือนลูกก็มีคนบางคนนี่ไม่มีลูกเขาก็ไปซื้อหมาน่ารักมาเลี้ยงเป็นลูกเวลาใส่บาตรก็อุ้มมาใส่บาตรด้วย ลูกเลยไงให้ได้บุญด้วยโดนใจมากเลย เวลาหมาตายก็เอามาทำบุญสังฆทานให้หมาบางสกุลให้หมา อย่างนี้บาปไหมคะถ้าเป็นบางสกุล ไม่บาปก็มันก็มีชีวิตเหมือนคนเราดีๆนี่แหละเพียงแต่ว่ามันไปชาติก่อนมันไม่รักษาศีลห้าแต่มันทำบุญไงทำทานแต่ไม่รักษาศีลห้ามันก็เลยไปเกิดเป็นหมาที่น่ารักไงแต่ถ้ามันรักษาศีลห้าได้มันก็ไม่ต้องไปเป็นหมาที่น่ารักกลับมาเกิดเป็นคนที่น่ารักรักษาศีลห้าได้ทำทานได้เน้นทำทานอย่างเดียวไม่พอป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายถ้าเราอยากจะไม่ไปเกิดในอบายตายแล้วไปสวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องรักษาศีล อย ่ างพวกล ู กๆอ่ะล ู กเองอ่ะ คง ร ัก ษาศ ี ลไม่พอพอนับวันยิ่งทำบุญมากลูกก็ยิ่งขี้เหร่เขาเรียกว่ายายหมดแล้วอ ย่าไปคิดอย่างนั้นต้องดูองคุลิมานเป็นตัวอย่างลงคุลิมานก็ทำบาปมากกว่าเราเขาฆ่ามนุษย์ต้องการ199คนเขายังกลับใจมากลายเป็นพระอรหันต์ได้เลยอยู่ที่เราเนี่ยเราจะกลับใจเมื่อไหร่ท่าน แต่ลูกเป็นคนที่ทนความโกรธได้นะหลวงพ่อแต่ขอให้เขามีความสุขเขาจะด่าลูกยังไงลูกก็ไม่โกรธนะคะ ก็ดีทำอย่างนั้นก็ได้ก็ดี ค่ะ งั้นพยายามพลิกใจเราดึงใจเรากลับมาไปในทางของที่พระเจ้าสอนให้เราไป หลวงพ่อคะอย่างลูกอะรักษาศีลก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้แต่ใจเบิกบาน24ชั่วโมงเนี่ยถือว่า ตอนนั้นยังรับอานิสงส์ของบุญเก่าเราก็แล้วกัน เพราะว่าลูกทำบุญเข้าวัดทุกวันนะคะยกเว้นแค่วันเสาร์อาทิตย์เองค่ะ ถ้าเรามีความสุขมีความเบิกบานใจก็แสดงว่าเราได้ทำความดีไว้แล้วความดีนั้นก็ส่งผลให้เรามีความสุขมีความเบิกบานใจแต่เวลาใดถ้าเรามีความทุกข์ใจนี้ก็แสดงว่าอานิสงส์ของบาปที่เราทำไว้เริ่มแสดงผลแล้วก็มันจะสุขหรือจะทุกข์ก็ให้เราทำใจสู้กับมันไปก็แล้วกันเวลาทุกข์ก็สู้กับมันไปอย่าท้อแท้อย่าเบื่อหน่ายว่าไงหมดหรือยังปัญหา หมดนานๆมากราบหลวงพ ่อทำให้เต็มที่เลย คน ที่ ใ ช้อ้าวตามนี้บ้าง ถึงบรรพบุรุษเก่าๆที่เราไม่รู้จักอะค่ะแต่รู้ว่าเป็นเครือญาติของเราแต่แล้วเราก็รู้ว่าเขายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดอะค่ะเราจะมีวิธีการทำบุญยังไงให้เขาได้ถึงเขาว่าค่ะ คืออยู่ที่ว่าเขาอยู่ในมีสถานภาพไหนไงถ้าเขาอยู่ในสถานภาพที่เขาต้องขอบุญจากเราเราก็ทำบุญกวดน้ำไป บุญธรรมดาที่เราทำทางการตักบาตร ทำมากเขาก็ได้มากทำน้อยเขาก็ได้น้อย แล้วถ้าเราไม่รู้จักชื่อจากแม่เขา ก็ไม่ต้องบอกชื่อก็ได้บอกคนที่เราเห็น บอกว่าเป็นญาติกับเราญาติสนิทมิตรสหายคือถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะรู้ว่าเราทำให้กับเขาเขาก็รับได้แต่เราต้องอุทิศในใจเราต้องกล่าวคำอุทิศเราทำบุญเสร็จแล้วเราก็ขอทิศส่วนบุญนี้ให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับหมอมีอะไรบ้าง คือบอกว่าคือป้าเขาไปบวชแล้วตอนนี้ก็อยู่กับแม่ชีคือว่าคงจะโดนเล่นงานหรือเปล ่ า ใช่แม่ชีกันนะ คือแม่ชีสงัดอะค่ะวันแรกพอดีแจเสร็จเช้าก่อนจะโกนผมเสร็จแม่ชีก็เลยแจ้งมาแจ้งมาแจ้งทำที่ลูกของยูเขาเรียนจัดวันนั้นเขาฉลองเจดีย์ หมอไปร่วมด้วยนะ เขาไปเพราะว่าที่เขาบวชแม่เขาอยากไปก็เลยพาไปดูหมอเขาเป็นยังไงถึงว่าถ้าลูกบวชหรือแม่บวชอะไรก็จะได้รู้ว่าเป็นยังไงก็แต่พี่สาวของเขาไม่รู้มาก่อนคือช่วยกันติดไว้ก่อนพอพี่เขารู้พี่เขาก็ตกใจคือต้องมีพี่สาวหลายคนเสร็จแล้วพอหลังๆเอ๊ะทำไมพี่เขาทำใจได ้ หนูคิดว่าพี่เขาคิดว่าพี่แกคงจะบวชแค่3เดือนแล้วก็จะเสร็จอะไรเงี ้ ยแต่หนูว่าแกไม่เสร็จหรอก ก็ไม่มีแน่อะไรแน่นอนนะอนาคตก็ดูไปก็แล้วกัน ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคนตามก็จะไม่กล้าตามเพราะเพื่อนรุ่นพี่ที่หนูเคยเล่าให้เขาฟังว่าเขาบวชที่สกลเป็นรุ่นพี่หมอเด็กของฉันปรากฏว่าบวชได้3เดือนเองเสร็จแล้วพี่เขาบวชเป็นภิกษุณีพี่พระอาจารย์บอกว่าเนี่ยอาจจะแบบหลงทางหรือเปล่าเขาเกิดว่ายึดแกะตรงนั้นมาก ถ้าบวชเพื่อปฏิบัติเนี่ยบวชเป็นภิกษุณีก็ได้เป็นแม่ชีก็ได ้ อยู่ที่ความเป็นไปได้ถ้าเราอยู่ที่ที่เขามีการบวชภิกษุณีแล้วก็บวชภิกษุณีไปถ้าอยู่ที่ไม่มีการบวชภิกษุณีบวชแม่ชีก็บวชแม่ชีไปการบวชนี่เป็นเพียงสถานภาพเพื่อเอื้ออำนวยการปฏิบัติของเราเท่านั้นเองตัวมันไม่ใช่เป็นตัวสำคัญเป็นตัวสนับสนุนตัวสำคัญคือตัวเราตัวการปฏิบัติของเราโดยถ้าได้บวชแล้วมันมีผู้อื่นสนับสนุนเราเรื่องปัจจัยสี่เราก็จะได้สบายไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่เท่านั้นสำหรับนักบวชมีแค่นี้เองที่บวชนี่ก็เพื่อให้คนอื่นเข้ามาสนับสนุนในเรื่องปัจจัยสี่เพื่อเราจะได้ไม่ต้องมากังวลมาหาเงินหาทองหาอาหารหาอะไรต่างๆแล้วเราจะได้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที ่ ก็สมัยพระพุทธเจ้าบวชไม่ตอนนั้นก็ไม่มีพุทธศาสนาพระเจ้าเหมือนท่านเดือดร้อนเลยไม่มีภิกษุท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรสมัยนั้นเขาบวชกันเป็นอะไรท่านก็บวชตามเขาเป็นฤาษีชีพายเขาท่านก็เป็นฤาษีชีพายไปแต่สมัยนั้นไม่มีพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้เพราะท่านบวชเป็นพระภิกษุที่ไหนท่านตรัสรู้เพราะท่านปฏิบัติงั้นญาติโยมที่เป็นหญิงเนี่ยถ้าปฏิบัติเนี่ยจะเป็นคารวะก็บรรลุได้จะเป็นแม่ชีก็บรรลุได้เป็นภิกษุณีก็บรรลุได้ขอให้มันอันไหนก็ได้ที่มันสะดวกมันเหมาะสมกับกาลเทศะของสภาพที่เราอยู่อย่างนั้นน่ะถ้าประเทศไทยไม่มีภิกษุณีจะไปดิ้นไปเป็นภิกษุณีทำไมใช่ไหมเป็นแม่ชีก็เหมือนกันคนเคารพก็มีคนที่เขารู้จักแม่ชีว่าทำอะไรเขาเคารพก็มีที่เขาไม่เคารพเพราะบางทีแม่ชีบางคนทำตัวไม่น่าเคารพเท่านั้นน่ะมันก็เพราะว่าแม่ชีไม่มีระบบคอยควบคุมความประพฤติเหมือนกับระบบของพระใช่ไหมพระมีระบบคอยควบคุมนั้นโอกาสที่พระจะไปทำตัวไม่ดีนี่มันน้อยมีพอใครถ้าเขารู้เขาก็จับเสร็จไปแต่แม่ชีนี่มันไม่เป็นระบบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัจเจกกับบุคคลการบวชแม่ชีนี่เป็นความจริงเป็นการเป็นคารวะนี่เป็นอุบาสิกาดีๆนี่เองเพียงแต่ว่าเบื่อเรื่องผมยาวก็เลยตัดผมมันเพื่อจะได้ทำตัวเหมือนกับพระเท่านั้นเองแต่ไม่มีสถาบันไม่มีกฎกติกาข้อไว้มาตรฐาน ISO มาควบคุมไม่ใช่หรอแค่นั้นเองแต่ถ้าแม่ชีเป็นมีมาตรฐานในตัวเอง คนก็เคารพนับถือเองอย่างแม่ชีกอเขาสวนหลวงเนี่ยท่านก็มีมาตรฐานของท่านท่านก็สามารถตั้งสำนักของท่านมีคนศรัทธาไปทำบุญกับท่านเคารพท่านคุณแม่ชีแก้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นท่านก็มีมาตรฐาน ISO ของท่านไม่ต้องมีใครมารับรองท่านครูบาอาจารย์รับรองหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวรับรองแม่ชีแก้วฉันทำตัวแล้วมี ISO ในตัวเราเถอะเราไม่ต้องไปเพื่อ ISO ของคนอื่นใช่ไหมเข้าใจยัง พอกับตัวอย่างแม่ชีแม่คุณแม่จันนีนี่ติดอะไร คุณแม่ก็ชิ้นแต่งเป็นอุบาสิกาท่านก็ไม่ได้โกนหัวท่านก็ปฏิบัติทำได้อยู่ในวัดป่าบ้านตาปฏิบัติมันก็เหมือนกับพระเลยแหละเดินจงกรมนั่งสมาธิกินมื้อเดียวมันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเครื่องแบบไม่เหมือนกันนั่นเองเหมือนกับทหารเรือกับทหารอากาศเครื่องแบบไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นอาหารเหมือนกันทำหน้าที่ต่อสู้ให้กับประเทศชาติได้เหมือนกันแต่คนเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยหลงไปติดอยู่กับรูปแบบแทนที่จะไปติดกับเนื้อหาสาระของธรรมเนื้อหาสาระของธรรมเนี่ยสุปฏิปันโนเนี่ยคือเนื้อหาสาระพระอริยบุคคล4ประเภทนี้เกิดจากอะไรท่านบอกเกิดจากสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนท่านไม่ได้บอกเกิดจากการเป็นภิกษุหรือเป็นภิกษุณีหรือเป็นอุบาสกหรือเป็นอุบาสิกาการเป็นบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวรับรองรับประกันว่าจะได้เป็นพระอริยบุคคลการที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้ต้องอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกับการเรียนจบเป็นหมอเนี่ยอยู่ที่การเรียนใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่ว่าฐานะเป็นลูกท่านหลานเธอหรือเปล่าเป็นลูกท่านหลานเธอถ้าเกเรไม่เข้าห้องเรียนไม่ทำการบ้านเวลาสอบตกมันก็ไม่ได้เป็นหมออยู่ดีมันอยู่ที่การเรียนของเราฉันใดการมาบวชเป็นพระการเข้าสู่พระพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกับการเข้าสู่สถาบันการศึกษาแต่การสถาบันศึกษานี่มันมี2ระดับคือระดับศึกษาและระดับปฏิบัติด้วยศึกษาแล้วก็ต้องนำมาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วถึงจะได้บรรลุถึงจะได้จบปริญญาได้แต่ในทางโลกนี้บางทีก็มีแค่ระดับเดียวคือระดับศึกษาแต่บางวิชาชีพก็มีระดับปฏิบัติด้วยเช่นของหมอนี่ต้องมีปฏิบัติด้วยถึงจะจบเป็นหมอได้แต่บางวิชาที่มีปฏิบัติน้อยมากเช่นวิศวะนี่ก็เข้าห้องแลบแค่ 2-3 ครั้งพอให้รู้อะไรเท่านั้นเองจะต้องออกไปปฏิบัติข้างนอกจบแล้วก็ให้ไปทำงานอันนั้นถึงจะได้รับใบอนุญาตอีกชั้นหนึ่งเป็นวิศวกรอีกระดับหนึ่งตอนที่เราคิดว่าจบวิศวะมาแล้วทำงานได้เลยไม่ได้หรอกยังต้องไปสอบใบอนุญาตให้เป็นวิศวะอีกทีต้องไปฝึกงานก่อนมันก็เลยต้องมีการปฏิบัติเพราะการเรียนอย่างเดียวนี้ยังไม่พอพูดง่ายๆยิ่งถ้าเป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องจิตใจนี้สำคัญมากเรียนรู้เท่าไหร่จบพระไตรปิฎกกิเลสก็ไม่ตายแม้แต่ตัวเดียวจากการเรียนการรู้นี้ต้องมาปฏิบัติต้องมาข่มใจต้องมาหยุดใจหยุดกิเลสหยุดความอยากถึงจะได้ประโยชน์ได้ผลขึ้นมานั้นมันอยู่ที่การปฏิบัติอย่าไปหลงทางว่าอยู่ที่สถานภาพใดเป็นภิกษุณีเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรไม่สำคัญสำคัญที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นคฤหัสถ์รักษาศีล5บางคนก็บรรลุธรรมได้ คือถ้าเราปฏิบัติโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนสถานะเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเหมือนที่เขาบอกแต่คือเขาเหมือนเขามีปัญหากับคนเองแต่ที่จริงหนูไม่มีปัญหาแต่มันจะมีความรู้สึกว่ามันจะกระทบตัวของเราก็คือเขาก็อาจจะมองว่าเราแบบเพี้ยน คือปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาหรอกปัญหาอยู่ที่เรายังมีอัตตาตัวตนอยู่ เรายังมี ความอยากให้เขาเข้าใจเราอยากให้เขาอะไรต่างๆถ้าเราไปบวชนี่เขาจะเข้าใจทันทีอย่างเราก็เหมือนกันสมัยที่เราปฏิบัติไม่ได้บวชนี่คนก็เรามองเราเหมือนกับคนไม่มีเหมือนกับไม่มีทิศทางคนแบบ เหมือนกับเป็นเหมือนครึ่งบ้าครึ่งดีอะไรว่าก็ว่าไปอย่างนั้นแหละแต่พอบวชปั๊บนี่เขา เข้าใจ เขารับทันทีเลยมันอันนี้มันเป็นความมองของคนในสังคมก็มองคนอย่างนั้นไงเขาต้องมองรูปแบบเขาไม่เข้าใจว่าคนที่ปฏิบัติเนี่ยไม่จำเป็นบางทีเขาไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบทำตัวเหมือนกับมันขอทานเนี่ยพูดง่ายๆคนที่ปฏิบัติจริงๆมักจะชอบทำตัวเหมือนขอทานชอบอยู่แบบกินนอนกระดินกินกับทรายไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากแต่กับทางโลกกับอาหารว่าเป็นเหมือนคนบ้าไปเขาเลยกลัวกันแต่พอเราบวชปั๊บเขาก็เลยไม่กลัวแล้วเขาเลยอ่อน ไม่ติ ด นะ คือแค่ว่าเขามองเหมือนเออไม่อยากจะเจริญแต่โตแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เราก็ยังรู้สึกนะถ้าเป็นขนาดว่า อย่างโยมแม่เรานี่เขาทุกข์มากนะปีช่วงปีที่เราไม่ได้ทำงานแล้วเราปฏิบัติกันพอเวลาเพื่อนๆถามพ่อลูกเป็นไงเขาพูดไม่ออกตอบไม่ถูกเขาไม่เข้าใจว่าเราก็ไม่คุยกับแกไม่อะไรกับแกตอนนั้นเราไม่ยุ่งกับใครเลยแกก็กลัวเราเป็นบ้าแต่พอเราบวชตั้งเดียวเขาโล่งใจเขาดีใจไม่ไหวเพราะเขามองที่สถานภาพเนี่ยเขาไม่ได้มองที่การบำเพ็ญเพราะผู้บำเพ็ญขั้นภาวนานี่มันดูไม่ออกอ่ะเพราะมันอยู่เฉยๆมันนั่งเฉยๆอยู่คนเดียวเดินจงกรมนั่งสมาธิของมันคนเดียวมันต่อสู้กับศัตรูที่มันอยู่ภายในเขาเลยไม่รู้ว่ามันกำลังทำอะไรอยู่นะเพราะคนบ้ามันก็มีนี่เราต้องเข้าใจเขาแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปกังวลกับเขาคือเรายังมีกิเลสอยู่นะยังมีความอยากให้คนเขาชื่นชมยินดีในตัวเราอยู่อยากให้เขาสรรเสริญพูดง่ายๆยังติดสรรเสริญอยู่นั่นเองพระเจ้าถึงสอนเวลามาบวชนี่ต้องทำตัวให้เป็นปัตตภีให้ได้ทำตัวเป็นเหมือนแผ่นดินทำตัวให้ต่ำที่สุดใครจะพูดใครจะชมใครจะด่านี่รับได้หมดถ้าทำตัวว่าเป็นผู้ต้องมีแต่ยกย่องสรรเสริญอย่างเดียวเนี่ยพอใครก็ตำหนิติดเตียนหน่อยก็จะโกรธแล้วจะเป็นอารมณ์ขึ้นมาจนทั้งบางทีทนอยู่กับเพศนักบวชไม่ได้เช่นคนที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยพอมาบวชเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดมากเพราะเคยสั่งคนนั้นสั่งคนนี้แต่พอมาบวชนี่ต้องถูกเขาสั่งเพราะพระที่เขามีพรรษามากกว่าจะคอยสั่งคอยบอกทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยพอโดนบอกบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็แค้นเกลียดเครียดขึ้นมา มีบางคนที่เป็นใหญ่เป็นโตไปบวชที่วัดป่าบ้านตาพอพรรษารับลาสิกขาเลยว่ารับไม่ได้จะให้พรเนี่ยเดี๋ยวจะได้กลับกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง